أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبت أمثلي مضطردة جهد مطلق geldik. Evet. Cahd-ı mutlak lem yansur, lem yektub, lem yadrib. Değil mi? Evet. Cahd-ı mutlak ne derler? Cahd-ı mutlak madi menfi manasını veren siga. Tamam mı? Cahdi mutlak. Madi menfi. Olumsuz mazi. Manasını veren siga. Lem yektüb. Yazmadı. Lem yansur. Yardım etmedi. Lem yezheb. Gitmedi. Lem yerci' dönmedi. Tamam mı? Lem yetti. Gelmedi. Lem yanzur, bakmadı. Cahd-ı mutlak ne demek? Cahd, lügatta inkar demek. Cahd, cahade, yechadu, cahden, inkar etmek, kabul etmemek. Mutlak, bir şey ile mukayyet olmayan demek. Cahd-ı mutlak, yani zamani mazide olan fiili nefiden ibarettir. Geçmiş zamanın tümünde değil, geçmiş zamanın bir diliminde. Tamam, fiili nefyetmekten ibarettir. Cehd-i mutlak sigası nasıl yapılıyor? Cehd-i mutlak fiil-i mudarinin evveline bir lem getirmekle oluyor. Yek tübü evveline lem getiriyor. Lem yek tübü. Meczum oluyor yani. Lem kelimesi fiil-i mudariye dahil olduğunda kaç vecile tesir ediyor? Etkisi ne? Kaç vecile? Lem kelimesi fiil-i mudariye dahil oldukta lafzında ve manasında iki vecihle tesir ediyor. Lafzında tesiri var, manasında tesiri var. Lem'in lafzen tesiri, lem kelimesi fiil muzarinin lafzında tesiri şöyle. Tamam mı? Cem'i müennes nunlarının dışında tesniye ve cem'ilerde müfret müennes muhatabada olan nunları has olunarak müfretlerin ahirlerinde sakin kılınması, sakin kılınmasıyladır. Yani lem gelir cezm eder yani. Ona cezim diyorlar. Mesela yadribani, yektübani, lem yektüba, lem yadriba, yadribune, lem yadribu, bihazfin nuni. Tamam. Talribine, tektübine, te'lemine. Lem geliyor. Lem te'lribi. Lem te'lemi. Lem tektübi. Efale hamse deniyor ona. Evet. Havamilde göreceğiz onu. Efale hamse. Yef'alani. Tef'alani. Yef'alune. Tef'alune. Tef'aline. Bunların başına lem geldi mi? Lem yef'ala. Lem tef'ala, lem yef'alu, lem tef'alu, lem tef'ali, cezm ediyor. Tamam. Nun düşüyor, cezm alameti. Müfretlerde de sakin harika kullanıyor. Ahir, eğer son harf, sayı harf ise sakin kullanıyor. Lem yek tüb, lem tek tüb, lem ek tüb, lem nek tüb. Eğer ahirinde illet harfi varsa illet harfi düşer. Yarmi, lem yermi. Termi, lem termi. Termi, lem termi. Ermi, lem ermi. Nermi, lem nermi. Cezm alameti olarak sonundaki illet harfi. Ama cem-i müenneslerde nun hasfedilmez çünkü o zamirdir. Yadrib ne? Lem yadrib ne? Tadrib ne? Lem tadrib ne? Yektüb ne? Lem yektüb ne? Tektüb ne? Lem tektüb ne? Tamam. Peki manada tesiri nasıl oluyor? Lem'in fiil muzarinin manasındaki tesiri fiil muzarinin hale ve istikbale şamil olan manasını zamanı madiye, geçmiş zamana tahvil edip nefyetmesidir. Hem çeviriyor, kalbe diyor yani. Hale ve istikbale delaleti kaldırıyor. Artık hal manasına, istikbal manasına gelmiyor. Onu ne yapıyor? Geçmiş zamana çeviriyor ve nefy ediyor. Olumsuzluk manası getiriyor. Lem yansur, yardım etmedi. Lem yektüb, yazmadı. Evet, şimdi malum meçhulünün muttaridesini çekelim. Lem yektüb, çek. Lem yektüb, lem yektüba, lem yektubu. Lem tektüb, lem tektüba, lem tektubu. Lem yektubne, lem tektub, lem tektuba, lem tektubu, lem tektubi, lem tektuba, lem tektubne, lem ektub, lem nektub. Lem yektub, fiil-i müzari, cehd-i mutlak, binayı malum, müfret müzekker gayb manası, yazdı, yazmadı bir gayper, geçmiş zamanda. Evet. Lem yektuba, fiil-i müzari, cehd-i mutlak, binayı malum, tesniye, müzekker mana, tesniye, müzekker gayb manası, yazmadılar iki gayberler geçmiş zamanda. Lem yektubu fiili müzari cehd-i mutlak binayı malum cemi müzekker gaib manası yazmadılar cemi gaiberler geçmiş zamanda. Lem tektub fiili müzari cehd-i mutlak binayı malum müfret müennes gaibe manası yazmadı bir gaibe avrat geçmiş zamanda. Lem tektuba fiili müzari cehd-i mutlak binayı malum tesniye müennes gaibe manası yazmadılar cem iki gaibe avratlar geçmiş zamanda. Lem yektubne fiili muzari cehd-i mutlak binayı malum cemi müennes gaibe manası yazmadılar cemi gaibe avratlar geçmiş zamanda. Lem tektub fiili muzari cehd-i mutlak binayı malum müfret müzekker muhatap manası yazmadın sen bir hazır er geçmiş zamanda. Lem tektuba fiili muzari cehd-i mutlak binayı malum tesniye müzekker muhatap manası yazmadınız sizler iki hazır erler geçmiş zamanda. Lem tektubu fiili müzari cehd-i mutlak binayı malum cemi müzekker muhatap manası yazmadınız sizler cemi hazır erler geçmiş zamanda. Lem tektubi fiili müzari cehd-i mutlak binayı malum müfret müennes muhataba manası yazmadın sen bir hazır avrat geçmiş zamanda. Lem tektuba fiili müzari cehd-i mutlak binayı malum tesniye müennes muhataba manası yazmadınız sizler iki hazır avratlar geçmiş zamanda. Lem tektübne fiili müzari cehd-i mutlak binayı malum cemi müennes muhataba manası yazmadınız sizler cemi hazır avratlar geçmiş zamanda. Lem ektubu fiili müzari cehd-i mutlak binayı malum nefs-i mütekellim vahde manası yazmadım ben geçmiş zamanda. Lem nektub fiili müzari cehd-i mutlak binayı malum nefs-i mütekellim ma'al gayr manası yazmadık biz geçmiş zamanda. Lem yansur. Lem yansur, lem yansura, lem yansuru, lem tensur, lem temsura, lem yansurne, lem tensur, lem tensura, lem tensuru, lem tensuri, lem tensura, lem tensurne, lem ensur, lem nensur. Lem yansuru. Lem yansuru, fiili müzari, cehd-i mutlak, binayı malum, cemi müzekker, gaib manası, yardım etmediler, cemi gaib erler, geçmiş zamanda. Lem tensuri. Fiili muzari cehd-i mutlak binayı malum müfred müennes muhataba manası yardım etmedin sen bir hazır avrat geçmiş zamanda. Peki. Lem ya'lem. Lem ya'lem. Lem ya'lema lem ya'lemu. Lem ta'lem. Lem ta'lema lem ya'lemne. Lem ta'lem. Lem ta'lema lem ta'lemu. Lem ta'lemi. Lem ta'lema lem ta'lemne. Lem a'lem. Lem na'lem. Lem yeftah. Lem yeftah, lem yeftaha, lem yeftahu. Lem teftah, lem teftaha, lem yeftahne. Lem teftah, lem teftaha, lem teftahu. Lem teftahi, lem teftaha, lem teftahne. Lem eftah, lem neftah. Lem yadrib. Lem yadrib, lem yadriba, lem yadribu. Lem tadrib, lem tadriba, lem yadribne. Lem tadrib, lem tadriba, lem tadribu, lem tadribi, lem tadriba, lem tadribne, lem adrib, lem nadrib. Pek, meçhulünü çekelim şimdi. Cahd-ı mutlak, meçhulün emsileyi muttaridesini. Lem yükteb. Lem yükteb, lem yükteba, lem yüktebu, lem tükteb, lem tükteba, lem yüktebne, lem tükteb, lem tükteba, lem tüktebu, lem tüktebi, lem tükteba, lem tüktebne, lem ükteb, lem nükteb. Lem yunsar. Lem yunsar, lem yunsara, lem yunsaru, lem tunsar, lem tunsara, lem yunsarne, lem tunsar, lem tunsara, lem tunsaru, lem tunsari, lem tunsara, lem tunsarne, lem unsar, lem nunsar. Lem yu'lem. Lem yu'lem, lem yu'lema, lem yu'lemu, lem tu'lem, lem tu'lema, lem yu'lemne, lem tu'lem, lem tu'lema, lem tu'lemu, lem tu'lemi, lem tu'lema, lem tu'lemne, lem u'lem, lem nu'lem. Peki, lem yuktebu. Lem yuktebu, fiili muzari, cehdi mutlak, binai meçhul, cemi, müzekker, gayb manası, yazılmadılar cemi, gayb erler, geçmiş zamanda. Peki, lem yuktebne. Lem yuktebne, fiili muzari, cehdi mutlak, binai meçhul, cemi, müennes, gaibe manası, yazılmadılar cemi, gaibe avratlar, geçmiş zamanda. Peki. Cehd-i mustaraka geçelim. Cehd-i mustarak da aynı. Lem yansur, lem yektüp, değil mi? Lem yükteb, lem yunsar, aynı. Lafzı yönden. Evet, aynı çekiliyor. Cehd-i mustarak neye deniyor? Cehd-i mustarak bir işin zamani mazide, geçmiş zamanda, hiç vakı olmadığını bildiren siga demektir. Hiç vakı olmadı. Lem yansur, lem ma yansur, lem ma yansur. Henüz yardım etmedi. Yani geçmiş zamanın cem'isinden şu söyleme anına kadar yardım işini yapmadı demektir. Tamam. Evvelinde bir lemmayı getiriyorsun. Tamam mı? Ahırı cezmediliyor. Aynı lem yansur gibi. Lemma yansur, lemma yektub. Lemma yektub, lemma yektuba, lemma yektubu. Lemma yektub, lemma yektuba, lemma yektubu. Lemma tektub, lemma tektuba, lemma yektubune. Lemma tektub, lemma tektuba, lemma tektubu. Lemma tektubi, lemma tektuba, lemma tektubune. Lemma ektub, lemma nektub. Meçhulü de çekelim. Lemma yukteb, lemma yukteba, lemma yuktebu. Lemma tukteb, lemma tukteba, lemma yuktebine. Lemma tukteb, lemma tukteba, lemma tuktebu. Lemma tuktebi, lemma tukteba, lemma tuktebine. Lemma ukteb, lemma nukteb. Evet. Şimdi lemma yektub yazmadı. Hiç yazmadı. Değil mi? Hiç yazmadı. Yani şu ana kadar yazma işini yapmadı. Henüz yazma işini gerçekleştirmedi. Lemma yukteb meçhul olursa yazılmadı. Hiç yazılmadı, henüz yazılmadı. Peki lemma yansur. Lemma yansur. Lemma yansura, lemma yansuru. Lemma tensur, lemma tensura, lemma yansurne. Lemma tensur, lemma tensura, lemma tensuru. Lemma tensuri, lemma tensura, lemma tensurne. Lemma ensur, lemma nensur. Evet, meçhulünü de. Lemma yunsar, lemma yunsara, lemma yunsaru, lemma tunsar, lemma tunsara, lemma yunsarne, lemma tunsar, lemma tunsara, lemma tunsaru, lemma tunsari, lemma tunsara, lemma tunsarne, lemma unsar, lemma nunsar. Evet. Lemma yadrib. Lemma yadrib, lemma yadriba, lemma yadribu, lemma tadrib, lemma tadriba, lemma yadribne, lemma tadrib, lemma tadriba, lemma tadribu, lemma tadribi, lemma tadriba, lemma tadribne, lemma adrib, lemma nadrib. Evet. Şimdi lemma yektub. Lemma yektub. Fiili müzari, cehd-i müstagrak, binai malum, müfred, binai malum, müfred, müzekker, gayb manası, yazılmadı bir gayb. Yazmadı. Yazmadı malum. Bir gayper geçmiş zamanın cemisinde. Malum olunca yazmadı. Kim yazmadı? O yazmadı. Bir tane erkek yazmamış. Lemma yektub. Evet, lemma yektuba. Lemma yektuba fiili müzari, cehd-i müstagrak, binai malum, tesniye, müzekker, gayb manası, yazmadılar iki gayberler geçmiş zamanın cemisinde. Lemma yektubu. Hiç yazmadılar yani. Hiç. Şu ana kadar hiç yazma işini yapmadılar. Evet. Lemma yektubu, fiili müzari, cehd-i müstagrak, binai malum, cemi, müzekker, gayb manası, yazmadılar cemi, gayb erler, geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tektum. Fiili müzari cehd-i müstagrak. Binai malum. Müfret, müennes, gaibe manası yazmadı bir gaibe avrat geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tektuba fiili müzari cehd-i müstagrak. Binai malum. Cemi müennes gaibe manası yazmadılar iki gaibe avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma yektubne fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum cemi müennes gaibe manası yazmadılar cemi gaib erler geçmiş zamanın cemisinde. Lemma yektub lemma yektubne fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum cemi müennes gaibe manası yazmadılar cemi gaib erler cemi gaibe avrat. Gaibe avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma yektubne. Lemma tektubden bir daha oku bakayım. Lemma tektub. Fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum müfred müennes gaibe manası yazmadı bir gaibe avrat geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tektuba fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum tesniye müennes gaibe manası yazmadılar iki gaibe avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma yektubne fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum cemi müennes gaibe manası yazmadılar cemi gaibe avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tektub fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum müfret müzekker muhatap manası yazmadın sen bir hazır er geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tektuba fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum tesniye müzekker muhatap manası yazmadınız sizler iki hazır erler geçmiş zamanın cemisinde. Lemma yektubne fiili müzari lemma tektubu fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum cemi müzekker muhatap manası yazmadınız sizler cemi hazır erler geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tektubi fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum müfret müennes muhataba manası yazmadın sen bir hazır avrat geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tektuba fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum tesniye müennes muhataba manası yazmadınız sizler iki hazır avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma yektubne fiili tektübüne. Tektübüne fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum cemi müennes muhataba manası yazmadınız sizler cemi hazıra avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma ektub fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum nefsi mütekellim vahde manası yazmadım ben geçmiş zamanın cemisinde. Lemma nektub fiili müzari cehd-i müstagrak binai malum nefsi mütekellim ma'al gayr manası yazmadık biz geçmiş zamanda. Geçmiş zamanın cemisinde. Peki meçhulünden şimdi sana soralım. Lemma yuktebne. Lemma yuktebne fiili müzari cehd-i müstagrak binai meçhul. Cemi müennes gaibe manası yazılmadılar cemi gaibe avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tuktebi. Lemma tuktebi fiili müzari cehd-i müstagrak binai meçhul müfred müennes muhataba manası yazılmadın sen bir hazıra avrat geçmiş zamanın cemisinde. Peki geçelim nefi hale. Nefi halin emsileyi muttaridesine. Nefi hal bir işin zamani halde yani şimdiki zamanda vuku bulmadığını, meydana gelmediğini bildiren fiildir. Tamam. Zamanı halin menfi sigası yani. Zamanı hal, şimdiki zamanın menfi. Ma yansuru. Tamam mı? Ma yansuru. Aynı fiili muzari. Yansuru, yansuru, ani yansuru. Sadece başına ne geliyor? Ma. Ma. Lafza tesiri yok, manada tesiri var. Manayı ne yapıyor? Nefis. Olumsuz yapıyor ve şimdiki hale tahsis ediyor. Şimdiki zamana. Ma yansuru fiil mudari, nefi hal, binai ma'lum, müfred, müzekker, gaib manası yardım etmiyor. Ma yansuru. Ma yektubu yazmıyor. Yazmıyor. Ma yadribu dövmüyor. Dövmüyor. Ma yanzuru bakmıyor. Bakmıyor. Ma yezhebu gitmiyor. Gitmiyor. Şimdi muttaridesini çekelim hemen. Ma yektubu, ma yektubani, ma yektubune. Ma tektubu, ma tektubani, ma yektubune. Ma tektubu, ma tektubani, ma tektubune. Ma tektubine, ma tektubani, ma tektubne. Ma ektubu, ma nektubu. Peki, ma tektubune. Ma tektubune. Fiili müzari, nefi hal, binai malum, cemi müzekker, muhatap manası. Yazmıyorsunuz sizler, cemi hazır erler. Şimdiki halde. Evet, şimdiki halde, şimdiki zamanda. Ma ektubu? Ma ektubu, fiili müzari, nefi hal, binai malum, nefsi mütekellim, vahde manası. Yazmıyorum ben, şimdiki halde. Peki, meçhulünü çek. Ma yuktebu, ma yuktebani, ma yuktebune, ma tuktebu, ma tuktebani, ma yuktebne, ma tuktebu, ma tuktebani, ma tuktebune, ma tuktebine, ma tuktebani, ma tuktebne, ma uktebu, ma nuktebu. Evet, ma yuktebu yazılmıyor. Yazılmıyor. Ma yektubu yazmıyor, ma yuktebu yazılmıyor. Peki, ma yunsaru. Ma yunsaru, ma yunsarani, ma yunsarune, ma tunsaru, ma tunsarani, ma yunsarne, ma tunsaru, ma tunsarani, ma tunsarune, ma tunsarine, ma tunsarani, ma tunsarne, ma unsaru, ma nunsaru. Ma yudrabu. Ma yudrabu, ma yudrabani, ma yudrabune, ma tudrabu, ma tudrabani, ma yudrabne, ma tudrabu, ma tudrabani, ma tudrabune, ma tudrabine, ma tudrabani, ma tudrabne, ma udrabu, ma nudrabu. Güzel. Peki, ma uktebu. Altı. Ma uktebu, fiili müzari, nefi hal, binai malum. Binai? Binai meçhul, nefsi, mütekellim, vahde, manası. Yazılmıyorum ben şimdiki halde. Peki. Nefi istikbalin mutteridesine geçelim. Nefi istikbal bak. Nefi hal şimdiki zamanın menfi olmasıydı. Nefi istikbal gelecek zamanın. Değil mi? Nefi istikbal gelecek zamanda bir işin vakı olmayacağını, meydana gelmeyeceğini bildiren fiile denir. Yine fiil-i muzari lafzında bir değişiklik olmuyor. Yektubu, yektubani, yektubune, tektubu, tektubani, yektubne aynı. Sadece başına nefi lafzı geliyor. Fiil-i muzarinin manasını nefi ediyor, olumsuz yapıyor ve gelecek zamana tahsis ediyor fiil-i muzariyi. Tamam. La yektubu. Evet. La yektubu, la yektubani, la yektubune. La tektubu, la tektubani, la yektubne. La tektubu, la tektubani, la tektubune. La tektubine, la tektubani, la tektubne. La ektubu, la nektubu. Peki. La yektubune. La yektubune. Fiili müzari, nefi istikbal, binai malum, cemi, müzekker, gayb manası. Yazmayacaklar. Cemi, gayb erler. Gelecek zamanda. Evet. La tektubune. La tektubune, fiili müzari, cemi, fiili müzari, nefi istikbal, binai malum, cemi, müzekker, muhatap manası. Yazmayacaksınız sizler, cemi, hazır erler, gelecek zamanda. La tektubine. La tektubine. Fiili müzari, binai malum. Müfred, müennes. Fiili müzari, nefi istikbal. Fiili müzari, nefi istikbal, binai malum. Müfred, müennes, muhataba manası. Yazmayacaksınız sizler, yazmayacaksın sen bir hazıra avrat. Gelecek zamanda. Evet. Peki. La yansuru. La yansuru, la yansurani, la yansurune. La tensuru, la tensurani, la yansurne. La tensuru, la tensurani, la tensurune. La tensurine, la tensurani, la tensurne. La ensuru, la nensuru. La ya'lemu. La ya'lemu, la ya'lemani, la ya'lemune. La ta'lemu, la ta'lemani, la ya'lemne. La ta'lemu, la ta'lemani, la ta'lemune. La ta'lemine, la ta'lemani, la ta'lemne, la a'lemu, la na'lemu. Peki. Geçelim meçhulüne. La yuktebu. La yuktebu, la yuktebani, la yuktebune, la tuktebu, la tuktebani, la yuktebne, la tuktebu, la tuktebani, la tuktebune, la tuktebine, la tuktebani, la tuktebne, la uktebu, la nuktebu. La yuktebu yazılmayacak. Değil mi? Evet. Peki, tekid-i nefi istikbal. Tekid-i nefi istikbal. Tekid kuvvetleştirmek demek. Tekidin nefi istikbal, nefi olumsuzluğu istikbal gelecek zaman. Yani bir işin gelecek zamanda hiç vakı olmayacağını bildiren fiil. Len yansura, kesinlikle yardım etmeyecek. Elbette yardım yapmayacak. Len yezhebe, elbette gitmeyecek. Len yerci'a, elbette dönmeyecek. Len yanzura, elbette bakmayacak. Tamam? Peki, len yektübe, elbette yazmayacak. Değil mi? Peki. Şimdi onu çekelim. Şimdi len kelimesi manada da tesiri var, lafızda da tesiri var. Len. Len. Manada tesiri manayı olumsuz yapıyor ve gelecek zamana fiil-i muzariye tahsis ediyor, ait kılıyor. Gelecek zamanda yazmayacak, gelecek zamanda gitmeyecek, gelecek zamanda yani gitmeyecek yani, yapmayacak, dövmeyecek. Peki. Yani fiil-i muzari hale ve istikbale şumulu var. Evet. Yani hal manasında, şimdiki zamanda da olabilir ama len geldi mi başına artık gelecek, gelecek zamana tahsis. Lafza tesiri de ahirini nasp ediyor. Evet, efali hamsede nunları düşürüyor. يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ تَفْعَلِينَ Bunların sonundaki nunu düşürüyor. لَنْ يَفْعَلَا لَنْ تَفْعَلَا لَنْ يَفْعَلُوا لَنْ تَفْعَلُوا لَنْ تَفْعَلِي Tamam mı? Cem-i mühennes nunlarına bir şey yapamaz. لَنْ يَفْعَلْنَ لَنْ تَفْعَلْنَ Peki. Diğerlerinde de ahirini nasb ediyor. Fetha yapıyor. لَنْ يَنْسُرَا لَنْ تَنْسُرَا لَنْ تَنْسُرَا Len ensura, len nensura. Tamam. Evet. Peki çekelim hemen. Len yektube, len yektuba, len yektubu. Len tektube, len tektuba, len yektubne. Len tektube, len tektuba, len tektubu. Len tektubi, len tektuba, len tektubu. Len tektubne, len ektube, len nektube. Len yansura. Len yansura, len yansura, len yansuru, len tensura, len tensura, len yansurne, len tensura, len tensura, len tensuru, len tensuri, len tensura, len tensurne, len ensura, len nensura. Len yadribe, len yadribe, len yadriba, len yadribu, len tadribe, len tadriba, len yadribne. لن تضرب لن تضربا لن تضربوا لن تضربي لن تضربا لن تضربنا لن اضرب لن نضرب لن يعلم لن يعلم لن يعلما لن يعلموا لن تعلم لن تعلما لن يعلمنا لن تعلم لن تعلما لن تعلموا لن تعلمي لن تعلما لن تعلمنا لن اعلم لن نعلم Evet. Şimdi söyle bakalım İbrahim. Len yektübünne. Len yektübünne. Fiili müzari, te'kid-i nefi istikbal, binayı malum, cem'i müennes, gaibe manası, elbette yazmayacaklar, cem'i gaibe avratlar, gelecek zamanda. Peki. Len tektübi. Len tektübi. Fiili müzari, te'kid-i nefi istikbal, binayı malum, müfret, müennes, muhataba manası, Elbette yazmayacaksın sen bir hazıra avrat gelecek zamanda. Evet, meçhulünü çekelim. Len yuktebe, len yuktebe, len yukteba, len yuktebu, len tuktebe, len tukteba, len yuktebne, len tuktebe, len tukteba, len tuktebu, len tuktebi, len tukteba, len tuktebne, len uktebe, len nuktebe. Len yunsara. Len yunsara, len yunsara, len yunsaru, len tunsara, len tunsara, len yunsarne, len tunsara, len tunsara, len tunsaru, len tunsari, len tunsara, len tunsarne, len unsara, len nunsara. Evet, güzel. Len yudrabe. len yudrabe, len yudraba, len yudrabu, len tudrabe, len tudraba, len yudrabne, len tudrabe, len tudraba, len tudrabu, len tudrabi, len tudraba, len tudrabne, len udrabe, len nudrabe. Peki. Len yuktebu. Len yuktebu. Fiili müzari, tekid-i nefi, istikbal, binai, meçhul, cemi, müzekker, gayb manası, yazılmıyorlar. Elbette yazmayacaklar. Yazılmayacaklar. Elbette yazılmayacaklar. Cemi, gayb, erler, gelecek zamanda. Peki. Len tüktebne. Len tüktebne, fiili müzari, te'kid-i nefi, istikbal, binayı meçhul, cemi, müennes, muhataba manası, elbette yazılmayacaksınız sizler, cemi, hazıra, avratlar, gelecek zamanda. Evet, geldik emir kalıplarına. Emri gayip, emri gayip var, emri hadır var. Nehy-i gayip var, nehy-i hadır. Gayibe emir, hadıra emir. Gayip, yanımızda, karşımızda bulunmayan kişi. Tamam mı? Emr-i gayib ne demektir? Fail-i gayibe. Gayip olan bir fail. Yanımızda, karşımızda bulunmayan bir faile bir şeyi emretmeye delalet eden siga demektir. Emr-i gayib sigası bu demek. Liyektüp yazsın. O yazsın. Liyadrib dövsün. Liyansur yardım etsin. Liya'lem bilsin, liyanzur baksın, tamam, liyaktul öldürsün, öldürsün gibi. Tamam, şimdi emri gaybin evveline ne geliyor? Lamu emir geliyor. Lamu emir, emir lamu, emir lamu gelir, fiil muzarinin sonunu cezimler. Tamam, li yektüb, yektübüydi, li geldi başına, li yektüb, li yektüba, liyektubu, litektub, tektuba, liyektubne. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Üçü gayip, üçü gaibe olmak üzere altı siga malumda. Üçü gayip, üçü gaibe, altı siga meçhulde. Bir de iki tane de nefs-i mütekellim sigası meçhulde geliyor. Ekser sarf kitaplarında öyle getiriyor. Emr-i mütekellim meçhul oluyor. Tamam. Şimdi malumunu çekelim. Liyektub, liyektuba, liyektubu, litektub, litektuba, liyektub ne? Evet. Liyektub fiili müzari, liyektub emri gayb, binayı malum, müfret müzekker gayb manası, yazsın bir gayber gelecek zamanda. Peki liyektub ne? Liyektub ne? Fiili emri gayb, binayı malum, cemi, müennes, gaybe manası, yazsınlar cemi, gaybe, avratlar gelecek zamanda. Peki, liyansur. Liyansur, liyansura, liyansuru, litansur, litansura, liyansur ne? Tamam. Peki, liyadrib. Liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadrib ne? Liyeftah. Liyeftah, liyeftaha, liyeftahu, liteftah, liteftaha, liyeftah ne? Peki, meçhulüne geçelim. Liyukteb. Liyukteb, liyukteba, liyuktebu, lituktab, lituktaba, liyuktebne, liukteb, linukteb. Meçhullerde nefs-i mütekellimler gelir, malum da gelmez. Amir, memur bir olur diye getirmiyorlar. Tamam. Liyukteb. Liyukteb, emri gayb, binayı meçhul, müfret müzekker, gayb manası, yazılsın bir gayber gelecek zamanda. Liyukteba, fiil emri gayb, binayı meçhul, tesniye, müzekker, gayb manası, yazılsınlar iki gayb erler gelecek zamanda. Peki liyukteb ne? Liyukteb ne? Emri gayb, binayı meçhul, cemi müennes, gaybe manası, yazılsınlar cemi gaybe avratlar gelecek zamanda. Peki liyunsar? Liyunsar, liyunsara, liyunsaru, litunsar, litunsara, liyunsar ne? Liyunsar, liyunsar. Liyudrab. Liyudrab, liyudraba, liyudrabu, litudrab, litudraba, liyudrab ne? Liyudrab, linudrab. Evet. Nehi gayb. Nehi gayb de aynı şekilde tasrif ediliyor. Tasrifi aynı. Çekimi aynı. Tamam. Nehi gayb katı ismi üstünde. Gaybin nehy edilmesi. Değil mi? Gayb fail. Bak nehi gayb faili gaybden. Yanımızda, karşımızda bulunmayan bir kimseden. İş yapacak kişiden. Bir şeyin terkini. talep etmeye delalet eden fiil. Diyorsun ki la yektub yazmasın. La yektub yazmasın. La yansur yardım etmesin. La yadrib dövmesin. La yanzur bakmasın. Bakmasın. La yedheb gitmesin. Gitmesin. La yeftah açmasın. Açmasın. Tamam. Peki bu da aynı şekilde sigalanıyor. Meçhulde nefs-i mütekellim kalıpları geliyor. Çekelim. La yektub, la yektuba, la yektubu, la tektub, la tektuba, la yektubne. Peki, la yektubu. La yektubu, nehy-i gayb, binai malum, cemi-i müzekker, gayb manası. Yazmasınlar cemi-i gayb erler gelecek zamanda. Peki. La yansur. La yansur, la yansura, la yansuru, la tensur, la tensura, la yansurne. Hı hı. La yadrib. La yadrib, la yadriba, la yadribu, la tadrib, la tadriba, la yadribna. La ya'lem. La ya'lem, la ya'lema, la ya'lemu, la ta'lem, la ta'lema, la ya'lemne. Meçhulünü çek. La yukteb, la yukteba, la yuktebu, la tukteb, la tukteba, la yuktebne, la ukteb, la nukteb. Evet, la yukteb yazılmasın. Peki, la yuktebne. La yuktebne, nehi gayb, binai meçhul, cemi müennes, gaybe manası. Yazılmasınlar cemi gaybe, avratlar gelecek zamanda. Evet, geldik emri hadıra. Bak, emri hadır. İsmi üstünde, karşında bulunan kimse, muhataba emir vermek. Bir işi ondan yapmasını istemek. Emri hadır, faili hadırdan. Karşımızda bulunan failden bir işin yapılmasını talep etmeye delalet eden fiil. Tamam. Tabi emri hazır fiil-i muzari muhataptan yapılıyor. Fiil-i muzari muhatap. Tensuru. T'yi atıyorsun. Başlamak mümkün olsun için hemze getiriyorsun. Üktüb. Unsur. Sonunu cezmediyorsun. Eğer ki aynel fiili dammeli olursa o zaman hemze-i vasıl dammeli oluyor. Unsur, üktüp, ühsün. Aynel fiil fetalı olursa, kesreli olursa hemze kesreli oluyor. İ'lem, i'lem, iftah, izheb, tamam mı? İdrib, iclis, tamam mı? İhsib, in'im, tamam. Hemze-i vasıl ne zaman zammeli oluyor? Aynel fiili dammeli ise. Uhsün, üktüb, unzur, ünsüb gibi. Evet, üktüb, çekelim bakalım. Üktüb, üktüba, üktübü, üktübi, üktüba, üktübne. Çektin mi? Hı-hı. Unsur. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsur ne? İdrib. İdrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idrib ne? İ'lem. İ'lem, i'lema, i'lemu, i'lemi, i'lema, i'lemne. Evet. Üktüb ne demek? Üktüb yaz. Unsur. Yardım et. İdrib. Döv. İ'lem. Bil. Bil. İ'lemu. Bilin. Biliniz değil mi? Peki. Üktüb. Bir tane oku bakayım altını. Üktüb. Emri hazır. Binai malum. Müfret müzekker muhatap manası. Yaz sen bir hazır el gelecek zamanda. Üktübü. Üktübü. Emri hazır. Binai malum. Cemi müzekker muhatap manası. Yazınız sizler cemi hazır eller gelecek zamanda. Tamam. Şimdi bunun meçhulünde dikkat edeceksin. Niye? Çünkü başına ne gelecek? Li. Emir lamı gelecek. Hı hı. Tamam mı? Fiil-i muzari. Meçhulü yani. Tamam. Evet. Litükteb. Üktüb meçhulü litükteb. Çek bakayım. Litükteb, litükteba, litüktebu, litüktebi, litükteba, litüktebne, liükteb, linükteb. Unsurun meçhulü? Litunsar, litunsara, litunsaru, litunsari, litunsara, litunsarne, liunsar, linunsar. İ'lem meçhulü? Litu'lem, litu'lema, litu'lemu, litu'lemi, litu'lema, litu'lemne, liu'lem, linu'lem. Peki. Undur meçhulü? Litundar, litundara, litundaru. Litunvaru. Litundaru. Litunzari, zı. Litunzari, litunzara, litunzarna, liunzar, nazara. Liunzar. Litunzar, litunzara, litunzaru. Hmm. Peki. Uktul meçhulü? Lituktel. Lituktela, lituktelu, lituktelî, lituktela, lituktelne, liuktel, linuktel. İhsib meçhulü? Lituhseb. Lituhseba, lituhsebu, lituhsebi, lituhseba, lituhsebne, liuhseb, linuhseb. Evet. Lituktep yazı. Yazı. Litunsar? Yardım edil. Yani yardım olun. Olun. Güzel. Geçelim nehi hazıra. Karşımızdaki, değil mi? Fail-i hazırdan bir işin yapılmamasını talep etmek aynı nehi gayip gibi. O da, değil mi? Fiil-i muzari muhataplar yani. Evet. Çek bakalım la tektub. La tektub, la tektuba, la tektubu, la tektubi, la tektuba, la tektubne. Evet. La tensur. La tensur, la tensura, la tensuru, la tensuri, la tensura, la tensurne. La tadrib. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribne. La ta'lem. La ta'lem, la ta'lema, la ta'lemu, la ta'lemi, la ta'lema, la ta'lemne. La tektubu. La tektubu, nehy-i hazır binayı malum, cem-i müzekker muhatap manası, yazmayınız sizler cem-i hazır erler gelecek zamanda. Peki meçhulü? La tukteb, la tukteba, la tuktebu, la tuktebi, la tukteba, la tuktebne, la ukteb, la nukteb. La tunsar. La tunsar, la tunsara, la tunsaru, la tunsari, la tunsara, la tunsarne, la unsar, la nunsar. La tu'lem. La tu'lem, la tu'lema, la tu'lemu, la tu'lemi, la tu'lema, la tu'lemne, la u'lem, la nu'lem. Peki, la tunzar. La tunzar, la tunzara, la tunzaru, la tunzari, la tunzara, la tunzarna, la unzar, la nunzar. Peki la tukteb. La tukteb, la tukteb. La tukteb, nehy-i hazır binayı meçhul, müfret müzekker muhatap manası. Yazıl sen, yazılmayın, yazılma sen bir hazır er gelecek zamanda. Peki la tuktebu. La tuktebu, nehy-i hazır binayı meçhul, cem-i müzekker muhatap manası. Yazılmayınız sizler cem-i hazır erler gelecek zamanda. Evet. Peki ismi zaman ismi mekan mastar bölümüne geldik. Oradan da devam ederiz inşallah. Elhamdülillahi rabbil alemin.